Book 2 29 29 29 في المطعم 1 På restaurangen 1 På restaurangen 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ Är bordet ledigt? Är bordet ledigt? Min fadla qa'imat at-ta'am. Kan jag få menyn, tack? Kan jag få menyn, tack? Madha tansah? Vad kan ni rekommendera? Vad kan ni rekommendera? Min fadlak wahid bira. Jag ska be att få en öl. Jag ska be att få en öl. Min fadlak wahid mai ma'daniya. Jag ska be att få en mineralvatten. Jag ska be att få en mineralvatten. Min fadlak wahid asir portugal. Jag ska be att få en apelsinjuice. Jag ska be att få en apelsinjuice. Min fadlak wahid qahwa. Jag ska be att få en kaffe. Jag ska be att få en kaffe. Min fadlak wahid qahwa ma halib. Jag ska be att få en kaffe med mjölk. Jag ska be att få en kaffe med mjölk. مع سكر من فضلك. Med socker, tack. Med socker, tack. من فضلك واحد شاي. Jag skulle vilja ha en te. Jag skulle vilja ha en te. من فضلك واحد شاي مع ليمون. Jag skulle vilja ha en te med citron. Jag skulle vilja ha en te med citron. Min fadlak wahid chai ma halib. Jag skulle vilja ha en te med mjölk. Jag skulle vilja ha en te med mjölk. Hal andukum sagair? Har ni cigaretter? Har ni cigaretter? Hal andukum Manfadet sagair? Har ni en askkopp? Har ni en askkopp? Hal andukum sha'lat nar? Har ni eld? Har ni eld? Yunqisuni shawka. Jag har ingen gaffel. Jag har ingen gaffel. Yunqisuni sikkin. Jag har ingen kniv. Jag har ingen kniv. Yunqisuni mil'aqa. Jag har ingen sked. Jag har ingen sked.